DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, bună seara, Kissomanilor! Hello, hello, party people! Începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy. Avem 3 ore de super party cu hituri mixate, mesaje de requesturi care vin la 0722 20 60 20, dar și facebook.com/KissFM România. Hai să nu mai lungim vorba, începem mixul, începem petrecerea de joi la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. I try to fly a while so high, direction

ce piesă sofisticată îi putem spune. E party de weekend, dacă joi e weekend la noi. În 10 minute pregătim și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Ca în fiecare seară pe wall-ul Kiss FM se află postarea Start de Kiss-uri, iar mesajele voastre vin sub formă de comenturi. Până atunci mixăm cu Roșta Zmini și Aisa, Sax Love, Lick Eli, I Follow Rivers și Alicia Keys, Girl on Fire. DJ Young și Jonesy cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

Just Give Me a Reason, final de oră la Kiss Kiss in a Mix, dar în câteva clipe începe o nouă serie, 40 de minute, non-stop mix. Prima piesă pe Opfix, Antonia Marabu, remixul Jay Murano. Rămânem mai departe cu voi. Dacă e joi, e weekend la noi, DJ Young și John C. Asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Hei, chisomanilor, dacă e joi, e weekend la noi. Începe o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix cu voi împreună DJ Young și DJ Jonesy. Întâi și întâi, Marabu, Antonia, remixul Jay Murano. Imediat, proiectul nou Moody, ochii care nu se văd să uită. Iar apoi, Connector, Love is the Way. În 10 minute pregătim alte mesaje, alte SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Dacă ai un mesaj de weekend, dacă ai o urare, dacă ai un dedichis haios, lasă-l la 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo pe facebook.com/KissFM România. La Kiss asculți doar hituri.

stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, the way, the way, the way, the way, the way, the way, the way. Love is the way. Remixul Mark Ryan și John Deeper. Aurelia din Satul Mare dorește iubitului său Corneluș: la mulți ani, te iubesc foarte mult și nu știu ce m-aș face fără tine. Și din partea Nichitei din Eforie Sud pentru toată gașca de nebuni: mâine mergem la plajă, așa încât să nu vă faceți alte planuri. Costumul de baie, șlapii și berea rece. Apropo de vară, de soare, hai să mixăm Adrian Sână, Arde ceva, Loaded T, Casablanca imediat, iar apoi DJ Antoine, Bella Vita. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Strângi și totul plângi. Nu mai pot.

tare, Dr. Cucio, Doing Better Without You. Și din nou mesaje, din nou dedichisuri care vin la noi în emisiune, sunt foarte multe. Mesaje de weekend pentru cea mai tare gașcă petrecăreață din drumul Taberei, din partea Iuliei. Nu uitați că mâine ne vedem la Aquapark, da? Și pentru Simona și Ovidiu, cuplul perfect din partea prietenilor din Oradea. Gicu, Bianca, Dorina și Nelu, vă iubim, sunteți cei mai frumoși. Mixăm în câteva clipe Elena Gheorghe, Echo și o grămadă de alte super hituri, pentru că la Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri mixate. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, hey, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixat până nouă fix, când vine piesa non-house. Întâi și întâi, Elena Gheorghe, Cabron, WhatsApp și Ioni imediat, Iarna pe Val, iar ora se încheie cu mega piesă. Rihanna împreună cu Mickey Echo, Stay. Cu voi in the mix, DJ Young și Jonesy, la Kiss FM asculți doar hituri. N-aștept sezonul estival, yeah, ah, yeah, ah. Eu și iarna sunt pe val, yeah.

piesă Rihanna, Stay la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că e joi, e deja weekend la noi, iar de mâine încep petrecerile Kiss FM. Mâine seară ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Hooters Pub din Timișoara. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Resident Society Club Sibiu. Și tot sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party. Cu mine vă întâlniți în Club Cocktail din Găiești. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the mix, să facem un super party. Pe nou fix piesa Non-House la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Is that you know now? Oh, no, oh, oh. Când suntem în FM, ascultăm doar Kiss FM. Dă muzica mai tare ca să intri în sistem, da. Bași în difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Cuvați în cinci, chiar aici sunt doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Nu știu ce să fac, că mi-ai pus

Tomorrow we

heart just to make you smile. Break it down, it's not a song of goodbye. I wanna have a Friday night and end forever this fight. I want to make things right, two is better than one. This little thing called love is too hard to undone. So let's get back to bed, leave the worry behind. I wanna make love to you under trumpet lights. Remixul DJ Khan la Kiss Kiss in a Mix. E momentul să alegem alte mesaje, așa cum v-am promis. Cristi din Brașov îi urează mamei sale la mulți ani, te iubesc foarte mult, îți promit că mâine am să fiu cu tine acasă. Și de la Gașca din Vaslui, pentru Petru, la mulți ani, te iubim, ești maxim, noi ca tine nu găsim și fii atent că mâine o facem lată. Mixăm pentru toți petrecăreții care sunt cu urechile pe Kiss Kiss in a Mix, Mateo, imediat Alessia, piesă nouă, se numește Plouă. Și o mulțime de alte hituri, pentru că la Kiss Kiss in a Mix mixăm doar hituri. Princesa din el. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Thinking down. Piesă nouă, Ping Pong, la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim ce party-uri Kiss FM avem începând de mâine, alte super petreceri. Mâine seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Hooters Pub din Timișoara. Iar sâmbătă transmit live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, partidul Kiss FM din Resident Society Club Sibiu. Ca în fiecare sâmbătă, dintr-un club în toată țara. Cu mine vă întâlniți sâmbătă la Kiss Kiss in the Mix Party în Club Cocktail din Găiești. Am să fiu cu voi acolo, DJ Young in the Mix. De mâine până duminică sunteți cu Mr. Boba și Olix la Hit Hit in the Mix. Urmând ca noi, DJ Young și John C, să ne reîntoarcem luni seară de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate, fără publicitate. O seară bestială și un weekend pe cinste, rămâneți pe Kiss FM, distracție plăcută, asculți doar hituri.